бяха устани, а ти имах тях, но жаден бях да чуя твоето. Жестоки дяволски жени заклеваха ме устани, но аз реших и продължи да търся те любов. Цял живот през болка и така се към тебе тръгва. Not